Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 czerwca, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A w nim o wotum nieufności dla ministra rolnictwa, kontrolach autokarów wiozących najmłodszych na wakacje i wiankach, które wieczorem popłyną Wisłą. Wniosek o wotum nieufności dla ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela zapowiada PSL, mówi lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaniedbania w sprawie afrykańskiego pomoru świń, ptasiej grypy, no pan minister po prostu nie potrafi poradzić sobie z tymi problemami. Zarzuty wobec ministra są bezzasadne, a zapowiedź wniosku jest elementem gry politycznej, mówi członek Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mieczysław Miazga z PiS-u. Byli przy władzy tyle lat i co zrobili dla rolnictwa? Niewiele, albo niczego nie zrobili, natomiast teraz jest bardzo dobrze w rolnictwie, a oni wychodzą i krytykują. PSL obwinia także ministra rolnictwa o podwyższenie wieku emerytalnego dla rolników. Do końca wakacji blisko 500 inspektorów będzie pilnować, czy dzieci i młodzież bezpiecznie jadą na obozy i kolonie. Ruszyła akcja Bezpieczny Autokar 2017. Sprawdzany jest stan techniczny pojazdów, czas pracy i trzeźwość kierowców. Kontrolerzy rozpoczęli akcję rano w Warszawie. Na parkingu przy warszawskim Torwarze towarzyszyli im główny inspektor transportu drogowego Alwin Gajadur i minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk, który powiedział, że kontrole będą prowadzone na terenie całego kraju. W każdym miejscu w Polsce autokary podlegają kontroli. Alwin Gajadur powiedział, że w ubiegłym roku skontrolowano blisko 1600 pojazdów. Inspektorzy zatrzymali 74 dowody rejestracyjne. Główny inspektor zaznaczył, że kontrole są szczegółowe. My sprawdzamy dokładnie stan techniczny pojazdu, sprawdzamy takie elementy jak układ hamulcowy, kierowniczy, stan opon. Rodzice dzieci wyjeżdżających na wakacje mówili, że warto dłużej poczekać na sprawdzenie pojazdu. 3 razy, jak żeśmy odprowadzali, to za każdym razem kontrola była. Mało tego, jeden autokar został odsunięty, bo się okazało, że jednak jest niesprawny. Jedziemy do Mikoszewa, będziemy trenować gimnastykę artystyczną. Sylwia Białek, Polskie Radio. Coraz dalej do zakończenia kryzysu dyplomatycznego w Zatoce Perskiej. Katar odrzuca żądania innych państw regionu. Katarskie władze nie zgodziły się spełnić 13 warunków postawionych przez Arabię Saudyjską i jej sojuszników. Saudowie zapowiadali, że jeśli Katar zgodzi się na porozumienie, konflikt zostanie zakończony. Wśród postawionych przez Saudów oraz Bahrań, Egipt i Zjednoczone Emiraty Arabskie postulatów były m.in. zamknięcie tureckiej bazy wojskowej, zerwanie kontaktów z Iranem oraz zamknięcie finansowanej przez katarskie władze telewizji Al Jazeera, którą inne arabskie mocarstwa oskarżają o sprzyjanie interesom Kataru. Władze Kataru zapowiedziały jednak, że spełnienie takich postulatów jest niemożliwe. Szef katarskiej dyplomacji powiedział, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Wielka Brytania, które mediują w kryzysie, prosiły o postawienie realistycznych warunków Katarowi, a lista 13 postulatów taką nie jest. W odpowiedzi szef dyplomacji Zjednoczonych Emiratów Arabskich mówił, że nie wyklucza całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Katarem. Na początku czerwca kilka krajów na czele z Arabią Saudyjską zerwało relacje dyplomatyczne z Dohą, a Saudowie dodatkowo zamknęli granicę lądową. Mocarstwa oskarżyły Katar o wspieranie terroryzmu oraz Iranu, który przez sunnickie mocarstwa postrzegany jest jako źródło konfliktów na Bliskim Wschodzie. W dyplomatycznym konflikcie Katar wsparły Turcja i Iran. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wianki popłynął Wisłą w sobotkowy wieczór w Warszawie. Na Podzamczu, w mudlie medialnym Parku Fontan i przy bulwarach Jana Karskiego w zabawie uczestniczą 1000 osób. Jedną z atrakcji jest splatanie wianków, które o północy będą wrzucane do wody. Sami zrobiliśmy, uwielbiam charakter tej imprezy, że jest pełno ludzi, wszyscy są mili, jest dużo atrakcji, super właśnie koncerty. Widzę, że pani właśnie plecie wianek. Tak, ponieważ przypomniało mi się, że w dzieciństwie to uwielbiałam i zamiast kupić taki piękny, stwierdziłam, że koniuczyna również się nada, także taki malutki wianek tworzę. Wśród gwiazd wieczoru są Wawa Muffin, Ostry i Tilaf. I na koniec serwisu jeszcze wielki sukces polskich żużlowców. Maciej Jankowski zwyciężył, a Patryk Dudek zajął 3. miejsce w Grand Prix Danii. Więcej powiem o tym w serwisie sportowym za godzinę. Jutro na północy i zachodzie kraju pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie, od 19 stopni nad morzem do aż 29 w Bieszczadach. Trójka. Program trzeci. Głowa, serce, baza. Queens of the Stone Age i ich najnowszy singiel The Way You Used to Do. Przy mikrofonie Kaba Kulka i w dzisiejszej audycji będziemy się zastanawiać głównie nad tym, jak przetrwać do sierpniowej premiery nowego albumu Queens of the Stone Age. Będzie to trudne, tym bardziej, że album ukazuje się w drugiej połowie sierpnia. Będzie nosił tytuł Villains, będzie wyprodukowany, został wyprodukowany przez Marka Ronsona, więc dzisiejszy program wypełnią utwory z szeroko pojętej orbity zespołu Queens of the Stone Age. Oczywiście pierwszą rzeczą, jaką się nasuwa, jest genialny album Iggy'ego Popa, Post-Pop Depression, który został wyprodukowany przez Josha Omiego. Joshua Omi pisał również piosenki na ten album, wyprodukował go. Oczywiście mówi o liderze Queens of the Stone Age, a tak brzmi mój ulubiony numer z płyty Igiego, Sunday. Iggy Pop, Sunday, z płyty Post Pop Depression, współtworzonej przez Joshua Omiego. Jak widać, Josh nie ma problemu z produkowaniem płyt swoich i cudzych, dlatego może niektórych zdziwić, że przy swoim ostatnim albumie pod szyldem Queens of the Stone Age zatrudnił Marka Ronsona, producencką supergwiazdę, można tak powiedzieć. Mnie to nie dziwi akurat, ale może dlatego, że nie miałabym żadnego problemu z wyprodukowaniem płyty zarówno z Joshem Omim, jak i z Markiem Ronsonem. A tak na przykład brzmi jeden z utworów z płyty Marka Ronsona, którą firmuje swoim własnym nazwiskiem. Ronson and the Business International. To była płyta Record Collection. A w rolach wokalistów słyszeliście Ghostface Killa i Alexa Greenwalda. Większość osób, które znam, pierwszym utworem, jaki słyszeli, wyprodukowanym przez Marka Ronsona, były oczywiście piosenki Amy Winehouse. I z tą artystką Mark Ronson, jego droga do sławy, są kojarzeni. Natomiast muszę przyznać, że pierwszą piosenką wyprodukowaną przez Ronsona, jaką ja słyszałam, była właśnie piosenka w wykonaniu Alexa Greenwalda. I był to cover piosenki Radiohead. Been hanging around for days. Comes like a car. do it to yourself, you do. And that's why it really hurts, cause you do it to yourself, just you. You're no one else, you do it to yourself. Sympathy hanging out the 15th floor. It changed the lock three times. It still can't see it through the door. One day I'll get to you and teach you how to get to pure. How you do it to yourself, you do. And that's why it really hurts, cause you do it to yourself, just you. Just z repertuaru zespołu Radiohead, tutaj w wykonaniu Marka Ronsona z Alexem Greenwaldem. Przypominam, że Mark Ronson wyprodukował najnowszą płytę Queens of the Stone Age, na którą czekam z niecierpliwością. To jest mało powiedziane, że czekam z niecierpliwością. Właściwie żyję po dziś dzień poprzednią płytą Queens of the Stone Age, a to z kolei mój ulubiony numer z tamtej właśnie płyty. Thank you. I Had a Tale, Queens of the Stone Age, z ich poprzedniej płyty, Like Clockwork. Like Clockwork jest jedną z moich ulubionych płyt w ogóle w historii rocka. Mogę to powiedzieć już teraz, chociaż pewnie świetnych płyt rockowych jeszcze się nasłucham. Ale dla mnie jest uosobieniem takiego rocka, który z jednej strony jest mocny i taki dość potężny. Tutaj na przykład w refrenie, proszę nie bijcie mnie, ale słyszę kiss. Ale ma też coś w rodzaju takiej nieposkromionej wyobraźni i romantyzmu. I z podobnym rodzajem rocka, może nie tyle przez same kompozycje, ale przez głos, który dla mnie jest utożsamieniem takiego właśnie rockowego pazura, ale niepozbawionego uczucia, romantyzmu i wielkiej wrażliwości, jest Alison Mosshart. Słyszeli ją Państwo między innymi w zespole Dead Weather. Hang It From The Heavens, zespół Dead Weather, w którym połączyli siły m.in. Jack White i Alison Mosshart. A tak brzmi rodzima formacja Alison Mosshart, zespół The Kills. I piosenka, od której moje serce bije szybciej, nosi tytuł Last Day of Magic. Kills, Last Day of Magic. Wrócimy teraz na chwilę do głównego tematu tej audycji, czyli odliczanie do dalekiej jeszcze premiery nowego albumu Queens of the Stone Age. Teraz posłuchacie Państwo piosenki zespołu Arctic Monkeys. Alex Turner z Arctic Monkeys jest przyjacielem Joshua Omiego. I powiem szczerze, że duch Queens of the Stone Age nad albumem AM unosi się bardzo, bardzo konkretnie. Pamiętam, że kiedy pierwszy raz usłyszałam utwór Are You Mine, który był pierwszym singlem z tego albumu, pomyślałam, że to brzmi trochę jakby Alex był młodszym bratem Joshua Omiego i takim klasycznym młodszym bratem zapatrzonym w starszego. To będzie inna piosenka. To będzie piosenka pod tytułem Why Do You Only Call Me When You're High? The mirror's image tells me it's home time, but I'm not finished, 'cause you're not by my side. And as I arrived, I thought I saw you leaving, carrying your shoes, decided that once again I was just dreaming of bumping into you. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls into my mind. Talking the same shite, I need a partner. Well, are you out tonight? It's harder and harder to get you to listen. More I get through the gears, incapable of making all right decisions and having bad ideas. Now it's 3 in the morning and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. To był zespół The Arctic Monkeys. Znacie Państwo Alexa Turnera, wokalisty Arctic Monkeys, również z projektu, właściwie można powiedzieć supergrupy, takie ładne słowo, supergrupa, The Last Shadow Puppets. Ostatnia płyta tej formacji nosi tytuł Everything You've Come to Expect i ma niesamowitą okładkę. Na okładce jest tańcząca młoda Tina Turner, niespokrewniona z Alexem Turnerem w żaden sposób. Natomiast jeszcze jedną istotną informacją, do której wrócę, dlatego ją podkreślam, jest to, że aranżacje smyczkowe na ten album stworzył Owen Pallett. To będzie piosenka pod tytułem Dracula Teeth. Silver faces on display. Wicked in an ice cold sweat, and my skin starts to creep. You're hovering above my bed, looking. and have sound effects. Drag you a thing. Joys, the drawing board. Wake up in an ice cold sweat, and my skin starts to cream. You're hovering above my bed, looking down on me. Haunted half sound effects, drag you a tease. Stick on my pillow, right in my cheek. The full moon's glowing yellow, and the floorboards creak. I say how it feels. A threatening behavior bounces round my mind. The Last Shadow Puppets i piosenka Dracula Teeth. Wrócimy tutaj takim ładnym łuczkiem z powrotem do Marka Ronsona. Nie przez przypadek wspomniałam o tym, że Owen Pallett tworzył dla The Last Shadow Puppets aranżacje smyczkowe, bo teraz ponownie usłyszymy aranżacje smyczkowe Owena Palletta, tym razem na płytę zespołu Duran Duran, którą produkował oczywiście Mark Ronson. encampment of a wild animal. Police in the fourth entry discovered a caged leopard in the building. The fully grown feline was said to be surprisingly domesticated by zoological experts, who gave her a thorough examination before preparing her for relocation. A large crowd had gathered outside to watch the beautiful creature as a giant cage was lowered slowly onto the street by a crane. From here, the leopard was transferred into the back of a truck for her journey ahead. A startled onlooker said, "It's extraordinary to think that any human being could have lived such close quarters with such a dangerous animal." Police are saying that the captor was simply besotted with the creature and barely left her side. It's alleged that he hunted her in the wild and expertly forged documents to facilitate her legal export to the United States of America. The incident has already created much controversy and is now likely to lead to a major international investigation into the life of the man who stole a leopard. The Man Who Stole a Leopard. Zespół Duran Duran w produkcji Marka Ronsona. Można było w tej piosence również usłyszeć Kellys, śpiewającą drugi głos, można by tak powiedzieć. Zbliżamy się do końca audycji. Jeszcze raz zahaczymy o Queens of the Stone Age, Joshua Omiego i Iggy'ego Popa. I to będzie piosenka z wersji koncertowej ostatniego albumu Iggy'ego, Post Pop Depression. Znana wam z wykonania Davida Bowie i Tina Turner, która, jak przypominam, znajduje się na okładce zespołu The Last Shadow Puppets. To będzie oczywiście Tonight. Iggy Pop, Tonight, parafrazując Joshua Omiego, nowy album Queens of the Stone Age nie ukazuje się 25 sierpnia, nie nosi tytułu Villains. Tej audycji nie przygotował Michał Jakubik i Piotr Kordaszewski, a ja nie nazywam się Gaba Kulka. Dobranoc.